światem jazzu, soulu i funky. Między innymi jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pierwszy raz usłyszałem go w nagraniu, w którym się nie spodziewał, że go mogę tam usłyszeć, ale tak też było, Lowella Fulsona. To taki wokalista, którego Państwu wielokrotnie prezentowałem w moich audycjach. No dobrze, to pięknie zagrał nam Stanley William Tarentine. Czas na kolejną porcję fantastycznego rytmu. Jeszcze jeden znakomity amerykański saksofonista, Tom Scott, który osiadł i tworzył i tworzy cały czas, bo jeszcze żyje, w Kalifornii, w Los Angeles. Znakomity muzyk sesyjny, ale również koncertowy. Brał udział w nagraniach z wieloma naprawdę wybitnymi artystami. Tom Scott. Thank you. Czasem warto poszukać w dyskografiach wielu znanych fantastycznych jazzmenów, utworów, które nie są dla nich takie najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie słychać, że to jest ich duch, ich muzyka, ich twórczość, a są ciut lżejsze. Freddie Hubbard wystąpił dwukrotnie, South Street Stroll i Midnight at the Oasis. Jeden z najsłynniejszych i najbardziej popularnych kompozytorów, aranżerów, pianistów, wielka osobowość świata mediów w Stanach Zjednoczonych, Ramsey Lewis. Świetny, naprawdę świetny pianista, bardzo go lubię, jednocześnie jego twórczość bardzo pięknie poruszała się pomiędzy różnymi światami muzycznymi, a tak przy okazji chyba, co jest najważniejsze, to mnóstwo było jest w jego kompozycjach melodii i rytmu. Thank you. We'll be right back. David Newman, pseudonim artystyczny Fathead, saksofonista znakomity i zapewne niewielu fanów muzyki jest znany i ta postać jest skojarzona, ale jest absolutnie i gwarantuję Państwu, nie był to właściwie niezwykły muzyk. Przede wszystkim świetny saksofonista, wiele solowych projektów wydał, ale uwaga, był głównym solistą, który grał na saksofonie w zespole Raya Charlesa. I to właśnie wszystkie te partie solowe saksofonu, te najważniejsze, Ray Charles powierzał właśnie jemu, niezwykłemu muzykowi Davidowi Newmanowi. Pomyślałem sobie, że chyba fajnie byłoby kontynuować temat fantastycznego zespołu Raya Charlesa, bo skoro wystąpił David Newman, któremu powierzano te wszystkie partie solowe, to nie można też zapomnieć o innym znakomitym saksofoniście, który był szefem zespołu muzycznego Raya Charlesa, czyli Hanku Crawfordzie, również saksofoniście. I o ile David Newman wykonywał solówki, to Hank Crawford czuwał nad wszystkim. I to on właśnie wystąpił teraz w dwóch utworach. My daddy told me on his Bambi, give up your heart, but don't you lose your head. You come along, girl. Lost my heart and my head went too. Little girl, you sure can't cook. Little girl, you got me on your hook. When you cook that chicken, save me the head. I should be working, but I'm home. No, sir, gangbang. Hey, what? instead of fighting. Hey, look, I can see them shaking hands. They are uniting. Oh, see them get together, man. Oh, man, ain't that exciting? Exciting, yeah. Wishing that the brothers could end their division. Or they wind up dead or in a cell like me in prison. Znakomity poeta, wokalista z Chicago, Oscar Brown Jr. Człowiek, który trochę zmienił świat muzyczny. Na nim między innymi, na jego twórczości wzorował się Jill Scott Heron, czyli jeden z praojców hip-hopu. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc zamerykanizowany Brazylijczyk Jurmil Deodato. Fantastyczny aranżer, bandleader, człowiek, który naprawdę mnóstwo cudownych dźwięków nagrał. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc. Dobranoc. Thank you. Na trójkowym zegarze właśnie.